onları aynı ile kabul ediyoruz. Onun dışında araştırmaya da girmiyorum. Çünkü bana lazım olan insanları tanımak, bu insanlığın iki dünyasının güzel olması için çalışmak ve ahirette sonsuz yıllarda yanmamak için önce kendimi, sonra ailemi, sonra komşularımı, sonra şehrimi, sonra milletimi, sonra bütün milletleri İslam çizgisi içerisinde Allah'ın huzuruna varmalarını gönülden temenni edip gücümüz oranında da tebliğ etmekle görevliyiz. Alu, cinler diyorlar ki ya kavmena inna semi'na kitaben unzile min ba'di Musa. Sevgili peygamberimizden Kur'an dinleyen cinler kendi kavminin yanına varınca ey bizim kavmimiz, biz Musa'dan sonra indirilen bir kitabı dinledik. Musaddigan lima beyne yedeyhi, daha önce geçen kitapları da doğrulayan bir kitap. Bu cümle çok önemli. Kendinden önce geçen kitapları doğrulayan bir kitap. Önemli cümledir. Şu anda dünya genelinde İnsanlığın geleceğiyle ilgili kafa yoran milletlerden mesela Yahudiler başarılı olamamış tarih boyunca. Niye? Kendinden sonraki gelen peygamberleri kabul etmemişler. O milletlere de saygı göstermemişler. Hatta İsa Aleyhisselam'ı çarmıha germeye teşebbüs etmişler. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul etmemekte diretiyorlar. Ona karşı diretirken ona inananları da düşman görüyorlar. Kendinden başkasını düşman gören bir topluluk başarılı olması imkanı yoktur. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ı ilahlaştıranlar da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı red ediyorlar. Böylece Müslüman İslam alemini reddetmiş oluyorlar. Ama Müslümanlar Musa aleyhissalatu vesselam, İsa aleyhissalatu vesselam, Muhammed aleyhissalatu vesselam diyorlar. Tevrat'a, İncil'e ve Kur'an'a iman ettiklerini söylüyorlar. Ve okuduğumuz Kur'an, İncil'in ve Tevrat'ın Rabbimden indirilmiş şeklini doğrulamak üzere indirildiğini Kur'an bize bildiriyor. Yehdi ilel hakkı. Bu Kur'an insanları doğruya, tabi insanları ve cinleri doğruya götürür. Ve ila tarikim müstekim, dost doğru yola, gerçeğe götüren bir kitabı dinledik diyorlar. İnsanı gerçeğe götüren, doğru yola götüren, geçmiş kitapları doğrulayan bir kitap dinledik biz diyorlar. Ya kavmena ecibu da'iyallahi ve aminu bihi yagfir lekum min dunubikum ve yucirkum min azabin elim. Yine o Kur'an'ı dinleyen cinler kendi kavimlerine diyorlar ki ey bizim kavmimiz, bu davetçiye icabet edin. Allah'ın davetçisine icabet edin. Yani kabul edin. Biz bunu kabul ettiğimizi Rabbena innena semi'na münadiyen yunadi lil imani en aminu bi rabbikum fe amennâ demek suretiyle kabul ediyoruz. Ya Rabbi, sana davet eden o davetçinin sözlerini işittik ve de iman ettik. O cinler diyor ki siz de bu Allah'ın davetçisinin davetini kabul ediniz ve ona iman ediniz ki Allah sizin günahlarınızı affetsin ve sizi o acıklı azaptan, cehennemden sizi kurtarsın diyor cinlerin başı veya o cinler, cinlerin başı da demeyelim çünkü öyle bir kelime yok. Kur'an-ı Kerim'i sevgili peygamberimizin dilinden dinleyen cinler, dinlemeyenlere, kendi kavimlerine böylece davette bulunuyorlar. وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا لَهُ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءُ اُلَٰئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ. Kim Allah'ın davetçisini kabul etmezse, onun davetine icabet etmezse, Allah'a yeryüzünde hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah'ın dinine de zarar veremezler. Allah'tan başka onların dostları yoktur. Onlar apaçık bir sapıklığın içindedirler diyor Allah Celle Celaluhu. Yani burada tabi bu cinlerin konuştuğu bir cümleyi naklediyor bize ama bizim de aynı Kur'an'ı okumamız nedeniyle aynı sözleri biz de kabul ediyoruz. İnsanlığa diyoruz ki ey insanlar, Allah'ın davetçisinin davetini kabul ediniz. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın davetini kabul ediniz. Kabul etmezsek ne olur? Kabul etmezseniz kendinize zarar verirsiniz. Yeryüzünde Allah'a da, Allah'ın dinine de, kitabına da zarar verme imkan ve ihtimaliniz yok. Peki Müslümanlara zarar verebilirler mi? Rabbim diyor ki veremezler. Ve in tasbiru ve tettequ la yadurrukum keyduhum şey'a. Eğer sabreder ve takva halini de muhafaza ederseniz onlar size hiçbir şekilde zarar veremezler diyor Allah Celle Celaluhu. Bir başka ayet-i kerimede la yadurrunekum, onlar size zarar veremezler diyor. Ama hocam olur mu? Canını alıyorlar, şehit ediyorlar. Malına el koyuyorlar, yükünü hafifletiyorlar. Hammalın sırtındaki yükün hafifleyince koşmaya başladığı gibi Müslümanları şu anda yeryüzünde Müslümanları yere bağlı kılan, yere çakıp kalan edindikleri servetleri ve mallarıdır. Evet, ağız açtırmayan odur. O da alını verecek olursa onu kimse tutamaz gayri. Evelem yarav ennallâhe allazî halakas semâvâti vel arda ve lem ya'ye bi halqihinne bi kadirin alâ en yuhiyyel mevtâ velâ İnnehu ala kulli şeyin kadir. Onlar görmüyorlar mı? O Allah Celle Celaluhu gökleri ve yeri yaratmıştır. Bunu görmüyorlar mı? Ve onları yaratırken de yorulmamıştır. Bunu görmüyorlar mı? Hani biz bir saat bir işte çalışıversek yoruluveriyoruz. Koşsak bir müddet sonra nefes nefese kalıyoruz. Şu kadar merdiveni çıktığımızda tıkanıp kalıyoruz. Yani maraton koşucusu bile yani koşunca koşmayı bitirdiğinde bazen yere düşüyor, bazıları da bir yere tutunma ihtiyacı hissediveriyorlar. Yorulmak bize ait. Ama Allah Celle Celaluhu'nun uyumadığını, yorulmadığını, uyuklamadığını her gün Ayetel Kürsi'de okuyoruz biz. Allahu la ilahe illa huve hayyul kayyum diye okuyoruz. Bunları yaradan Allah Celle Celaluhu tekrar ölüleri diriltemez mi? Yörüge yeri göğü yaratmış, yaratırken yorulmamış olan Allah Celle Celaluhu ölüleri tekrar diriltemez mi? Diriltir. Bela innehu ala kulli şeyin kadir. Evet, o her şeye gücü yetendir. Yani bu şey çok tekrarlanıyor. Yeniden dirilmeyi üzerinde Rabbim çeşitli örnekler getiriyor bize. Çünkü günümüz insanının da inkarcılığını sağlamaya çalışanlar bunu öne sürüyorlar. Yani öldükten sonra dirilme nasıl olacak bu canım? Adamı yaktılar diyor. duman oldu, gitti gökyüzüne, dağıldı. Onu kim toplayacak, nasıl toplayacak Allah diyor. Adam yakmış, eşinin külünü de küçük bir billur şişenin içerisine koymuş. Evinde bir yerde koruyor, her günde eşine bakıp duruyor. Peki diyor, bu nasıl dirilecek diyor. O nasıl olduysa onu yapan diriltmesini de aynı şekilde yapar. Onu Yasin suresinin son sayfasında okuyuverin. Son sayfasını okuyuverin, orada cevap vardır. Ve yevme yu'radul lezine keferu alen nar. Eleyse hâzâ bil hak? Kâlû belâ ve rabbina. Kâle fezûgul azâbe bimâ küntüm tekfurûn. Kafirler o gün ateşe arz olunurlar, cehenneme. Buyurun, yaptıklarınızın karşılığı olarak cehenneme buyurun. Ve sorulur, eleyse hâzâ bil hak? Doğru değil miymiş? Yani dünyadayken cehennemi inkar ediyordunuz, cenneti inkar ediyordunuz. Doğru değil miymiş? Doğruymuş. Bela ve Rabbina. Rabbimize yemin olsun ki doğruymuş. Ama fayda yok. Diyor ki, فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Kafirliğiniz sebebiyle buyurun azabı tadın der. Biz bu ayetleri bu dünyada okuyoruz. Kafirler de can taşıyorlar. Daha ölmediler. Her Müslüman kendi çağının insanından sorumludur. Geçmişin kavgasını biz sürdürmeyelim. Biz şu anda yaşayan kafirden sorumluyuz. Biz şu anda yaşayan müminin dostluğundan sorumluyuz. Müminleri dost kabul edeceğiz. Kafirleri de dostumuz edinmek için, kardeş edinmek için, onun yüreğindeki her şeyi karamsar gören inkarını alıp imanı gönlüne yerleştirmeye sebep olmaya çalışacağız. Tebliğimize devam edeceğiz. Yoksa hani bir ilahi de var ya, eyvah demeden Allah diyelim diyor. Ahirette evet ya Rabbi, cehennem doğruymuş, varmış diyecekler ama bu demenin onlara faydası olmayacak. Fasbir kema sabera ulul azmi minar rusul ve la testacil lehum keennehum yevme yeravne ma yuadun lem yelbesu illa sa'atan min naharin bela fe hel yuhleku illa el kavmul fasikun. Sabret. Peygamberime diyor, onun şahsında hepimize diyor. Sabret. Nasıl ki o azim sahibi peygamberler sabretmişse sen de sabret. Nuh'un sabrı gibi sabret. Sabretmek durmak anlamına değil. İşine devam ediyor. Yıldırma hareketlerinin hiçbiri onu engellemiyor. O azimle yoluna devam ediyor. İbrahim aleyhisselamın yolu ateşten geçse bile yoluna devam ediyor. Azimle devam ediyor. Sabırla devam ediyor. Musa aleyhisselamın yolu denize uğrasa yine de sabredip yoluna devam ediyor. İsa aleyhisselamın önüne çarmıhı gerseler o yoluna devam ediyor. Ve peygamberime, onun şahsında bize diyor ki sabret. O peygamberlerin yaptığı gibi sen de yap. Ve la testacil lehum. Azap hususunda acele etme onlara. كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُعَدُونَ. Sanki onlar o vaad olunan azabı gördüklerinde لَمْ يَلْبَثُوا اِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ. Sanki dünyada bir gündüzün bir saati kadar kalmış gibi olacak. Yani cehennemin şiddeti o kadar büyük ki dünyada 100 yıl müreffeh bir hayat yaşayan bir adam onun bir saatlik bir zaman olduğu kanaatine varacak. Rabbim diyor ki bu bir tebliğdir. Fehel yuhleku illel kavmül fasikun. Ancak fasık topluluğundan başkası helak edilmez. Fasıklar helak edilir. Fasık Allah'a başkaldıran, yasaklarını çiğneyen, emirlerini tutmayan insanlar helak olurlar diyor Allah Celle Celaluhu. İman edenlerden